قربانی کے جانور کی قیمت پوچھنے پر اس کی قیمت چھپانا یا جھوٹ بولنا کیسا ہے؟ جھوٹ بولنا تو ظاہر گناہ ہے، قیمت جتنے کا لیا وہ بتا دے اگر کسی نے پوچھا تو. اول تو پوچھنے والے کو غور کر لینا چاہیے کہ کیوں پوچھ رہا ہے. اگر اس کو جانور خریدنے جانا ہے اور وہ بھاؤ کا اندازہ کرنا چاہتا ہے تاکہ اتنی رقم ساتھ لیتا جائے تو یہ کہ نیت اچھی ہے کہ اس لیے پوچھ رہا ہے. اور جیسے کہ لوگ خامہ کا پوچھتے ہیں جانور کا کیا بھاؤ چل رہا ہے، تو یہ کتنے کا، تو وہ گائے کتنے کی آئی، فلاں نے اتنے کا لیا، تو یہ ساری فضول باتیں ہیں. فضول بات ہوتی ہے، اس کا فائدہ نہیں بلکہ اس کے نقصانات بہت زیادہ ہیں. اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. مدین واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.